राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 29 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंहस्थल राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम। परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से उसकी प्राप्ति में एक बात आई हो, कर्म तो संकोच भी होता है, बात भी आई मन में। सर्वव्यापक जो तत्व होता है उसमें उसकी प्राप्ति के लिए कार्य क्रिया नहीं होती, क्रिया और पदार्थ है। ये क्रिया और पदार्थ ये कार्य नहीं होते, जहां है वहां ही पूर्ण है वो, सब जगह होते हुए पूर्ण है। तो सब जगह ही पूर्ण है, सब जगह ही, किसी जगह अपूर्ण नहीं है, किसी जगह भी अपूर्ण नहीं है। उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, केवल वहां मान लिया मान, केवल इस बात की जरूरत है कि मान ले आप, मान ले सब में परिपूर्ण है, सब में परमात्मा परिपूर्ण है। छोटी बड़ी अच्छी बंदी बुरी बुरी अनुकूल प्रतिकूल शुद्ध अशुद्ध अपवित्र पवित्र जो कुछ है, अपवित्र से अपवित्र में भी परमात्मा उसमें भी वैसे वैसे पूर्ण है। जैसे पवित्र से पवित्र चीज में परिपूर्ण है, ऐसे अपवित्र चीज में भी वैसे ही परिपूर्ण है। अनुकूलता में वैसे के वैसे है, जैसे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वैसे के वैसे ही है। हमारे को स्वभावता है उसमें भी वही है, अस्वभावता उसमें भी वही वही वही एक ही, वो एक ही है, सब में है, स्वतः है। आदि अंत अनंत के सारे कारण सोए, जय जो न तो धरे तय डग प्रगट हो भाई। जहां जीव न तो दे तई नहीं प्रगट हो, परिपूर्ण सब ऐसा, सब जगह सब जगह सब में है। भूमा जो शाश्वत अमल सब ठोस है, तुम सर्वदा ठोस। ये देह है पूरा गला बढ़ता बिगड़ता है सदा, वो परमात्मा सब में परिपूर्ण है समान रीति से। जहां आप जाओ वही प्रकट हो जाए, तो आप जहां हो वहां ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस वास्ते परमात्मा को अमुक जगह देखना, अमुक में देखना, एक गुरु जी महाराज है, एक संत जी महाराज है, एक सूर्य भगवान है, ये भी ठीक है, परंतु वे मंद से मंद चीज में भी, शुद्ध से शुद्ध चीज में भी परिपूर्ण वैसे के वैसे ही है, उसमें कमी ज्यादा नहीं है, वहां के वहां ही वैसे ही है। किसी में कहीं भी राग द्वेष है वो भगवान ही से आती है। समझे वही पदूर समा रीति से एक रूप से समा रीति से वो एक ही अद्वितीय है। वैसे कोई है नहीं दूसरा कोई पदार्थ कोई व्यक्ति कोई वस्तु कोई घटना कोई क्रिया कोई परिस्थिति कोई अवस्था कोई और है नहीं कोई सब परिपूर्ण है। सब में परिपूर्ण होते हुए भी वो दिखते नहीं है। जैसे खेत होता है खेत को जानने वाले होते हैं ना तो वो बताएंगे तुम्हारे खेत में बाजी भरी हुई है बाजी बहुत खेती बहुत बढ़िया है बाजी भरी हुई है। बाजी एक दाना भी नहीं है एक दाना भी उसमें नहीं है। अंजान आदमी कहेगा खेत है क्या है घास है घास पर जानकार घास नहीं कहेगा ये बाजी है। पास में बरू बड़ा है बरू है बरू बरू बाजी थोड़ी है जवान है जवान ही बाजी नहीं है बरू है जुमार है मक्की है पान से लंबा लंबा विषय होता है। परंतु तुम्हारे खेत में बाजरी भरी हुई है तो बाजरी में दाना एक भी नहीं दिखता एक दाना भी तुम्हारी गाय मारी बाजरी खाएगी एक दाना खाए बाजरी दाना में वो घास खड़ा है घास घास नहीं है बाजी है। ध्यान कि जैसे बाजरी दिखती है उसमें वृक्ष दिखते हैं बाजी दाना नहीं दिखता एक दाना में न दिखने पर बाजी है इसमें संदेह नहीं है संदेह है। इसलिए जगत दिखता है जगत बाजी की तरह है बाजी में दाना एक ही नहीं दिखता सफर बाजी है। ऐसे परमात्मा का लक्ष्मण एक भी नहीं दिखता सब जगह ईश्वर रूप है ईश्वर रूप है ईश्वर रूप है सब जगह ईश्वर रूप है भलो बोलो नहीं कोई जाके जैसी भावना तैसे बोलो सब जगह ईश्वर रूप है ईश्वर रूप है ईश्वर रूप जैसे बाजी खेत में बाजी भरी है खेत भरा हुआ बाजी से बहुत अच्छी खेत लोग जमाना अच्छा खेत में बाजी भरी है बाजी भरी है बाजी एकदम ही नहीं है। ऐसे संसार में परमात्मा परिपूर्ण है परमात्मा देखते ही नहीं सब व्यक्तियां देख रही है मनुष्य पशु पक्षी घास दूर वृक्ष परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण सब है। बाजी के खेत में पहले बाजी थी अंत में बाजी होगी तो बीच में बाजी है। ऐसे संसार में पहले परमात्मा थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे तो बीच में परमात्मा ही है परमात्मा ही है। इस रूप दिखते नहीं परमात्मा के स्वरूप से दिखते नहीं स्वरूप से दिखता है संसार पर है परमात्मा साक्षात। परमात्मा परिपूर्ण है। जानकार आदमी की दृष्टि कभी बदलती नहीं, एक ऊंचाई बाधी व्यापारी है, सब उठा देता है, बाजे एक दवा में एक दवा में, ऐसे संसार दिखता है, कोई दिखता ही नहीं, परंतु केवल बाजिश है इस बाजिश अभी ठीक बाजी है, ऐसे सब संसार में भगवान ही भगवान भरे हुए हैं, परमात्मा ही परमात्मा भरे हुए हैं। अगर विश्व में भरा एक तू ही तू, सब विश्व विश्व में एक तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, परमात्मा में परिपूर्ण समान रीति से, बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है, सरलता से कहा जाए भगवान है भगवान है भगवान है। आदि में पहले क्या था, एक ओम बहुशम, एक परमात्मा के बहुत रूप से हो जाऊं, एक ओम बहु श्याम पैदा भगवान ने रूप से हुए, और शिष्य थे शेष संज्ञा, बाकी जो शेष रहे शेष शेष कोई रहेगा वो ही, सब लीन हो जाएंगे, सब लीन परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही है, पहले परमात्मा है शेष परमात्मा है, तो बीच में आई चीज कहां से, कहीं भी शास्त्र में पुराणा में स्मृतियों में भगवान ने कोई बिल्टी मंगाई हो कहीं से, वो संसार रचना की हो, वो भगवान ही अनेक रूप से बन गए, बाजी का मोटा बन गया, बाजी बाजी बाजी बोई गई थी, निदान किया गया निदान में, बाजी के शब्द काट दिए, बाजी शिवाय सब पोते काट दिए, वो बाजी है, दूसरा है ही नहीं, एक बहुत ऊंचे हुए परिपूर्ण है, सीधी बात है, भगवान है भगवान है भगवान है, लोगों में बताने की कहने की बात नहीं है, मानने की समझने की सच्ची बात सिद्धांत की बात है, सब परमात्मा है, परमात्मा ही परिपूर्ण हो रहे समान रीति से, परमात्मा ही केवल परमात्मा ही, दूसरा कोई मिश्रण है ही नहीं, हम लोग शरीर है इनमें माता पिता दोनों का में है, दोनों का मिश्रण है इन शरीरों में, परंतु परमात्मा हुए उसमें कोई मिश्रण नहीं, प्रकृति और पुरुष परमात्मा प्रकृति है, पर दोनों मिले हुए नहीं, परमात्मा ममे वांशु ममे वांशु ममे वांश, मेरा केवल ममे वांशु, जीव लोग जीव भूत ममे वंश परिपूर्ण समान समान रीति से परमात्मा परिपूर्ण, शुद्ध में अशुद्ध में पवित्र में अपवित्र में सब जगह वो एक ही, अगर कोई ध्यान दे अचिंतन करे तो बड़ी शुभ बात है, सब परमात्मा है, एक ही अनेक रूप से फलित होते हैं। अनेक रूप होने पर भी एक ही वही है, तो वही है तो सर्वं कालोदयं ब्रह्मा, सर्वं ब्रह्मात्मतस्य विद्या आत्मनिशया, आत्मनिशया विद्या, उस विद्या विद्या से देखे सबसे जो परमात्मा है परमात्मा है। तो भाइयों ये बात याद रखो, सबसे परमात्मा परमात्मा है। आमेव न मतो नत इति बुद्धिद्वंजसा, आमेव न मतो अन्यत इति बुद्धिद्व, परमात्मा ही अनेक रूप से अनेक रूप से। देखो वास्तव में तो विकार है ना, काम और क्रोध और लोभ और मोह और मद और मत्स, ईर्ष्या द्वेष पाखंड, इसमें भी है, पर ये उग्र रूप से है, इसमें परमात्मा है दिखता नहीं। और विधि भी नहीं है शास्त्र की कहीं में परमात्मा है, उग्र विधि आए, पर तत्व से देखा जाए तो परमात्मा ही है। परमात्मा को देखते ही विकार शांत हो जाते हैं, सब विचार मिट जाते हैं, परमात्मा ही परमात्मा ही देखे विचार तो वही है वही है वही है। किंच दर्शय मत्त परतर नान्यत किंचित दर्शय मत्त परतर नान्यत किंचित, आमेव न मतो अन्यत। भगवान से अन्य नहीं है, इस बार इस बात को बोल रहे हरदम यही रखे है। ऊपर जो चीज दिख है ना, इससे आंख मीस ले, ऊपर दिख है इस आंख मीस ले, और भीतर में आंख खुल दे, आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप। बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है। बस अगर आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही अनेक रूपों में आप ही आप है, जड़ चेतन स्थावर जंगम छोटार बढ़ार ऊसार विचार, जड़ रूप से कहीं मेरा कहीं पर्वत रूप से है, कहीं वृक्ष रूप से है, कहीं मनुष्यों के रूप से है, कहीं पशु पक्षी रूप से, कहीं सांप के रूप से, कभी विष रूप से, कभी जल पौधे रूप से, कहीं रूप से है। ऐसे भगवान को देखे सब जगह समान रीति से परिपूर्ण रीति से रात और दिन लग जाए इसमें सच्चे हृदय से। बहुत दिन चले गए, बहुत दिन चले गए उपासना करते सत्संग करते हुए, लोग क्या कहेंगे, सीधी साधी बात, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। और बात मनावे और फुस नहीं, एक भगवान है जी में तो कण में वही है, जल में तो वही है, सोवे तो वही है, बैठे तो वही है, कपड़ा तो वही है, मकान है तो वही है, पृथ्वी है तो वही है, अच्छा है तो वही है, गंदगी है तो वही है, दुगुनी वही है, सुगंधी वही है, सब तारे सब तपो ही प्रभु प्रसिद्ध है, तपो ही प्रभु। तपो रूप से, तपो परिमय रूप से, सब में एक समान। भीतर से आदत है, भीतर से ऊपर से आगमी से भीतर से देखे वही है, वही है। ऊपर से दिखते हो रहे, जैसे बाजी दिखती है ऊपर से घास और पत्ता टन टन टन दिखता है, परंतु चीज बाजी तत्व से बाजी है, यानी ग्राहक अलग अलग है। मनुष्य हो बाजी दाना है, उसका सार दाना लगा, पशु पक्षी है, पशु जो खाते हो कर्म को, चीज है बाजी, तत्व से बाजी है, स्वाबाजी उसने है। ऐसे सब संसार में तत्व से परमात्मा है, सब में तत्व एक, तत्व वही भरा है। बाजी के सिवाय कुछ चीज है नहीं उसमें, वे मिट्टी और जड़ और बरकर गए, उनसे वो और तरह हो गया, पौधा निकल गया, पर अंत में आएगा भाई, अंत में बीज भी आएगा। आदि अंत में वही भरा हुआ है, परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण, सम रूप, शांत रूप, घन रूप, आनंद रूप, सच्चिदानंद स्वरूप ही परमात्मा है, वो ही है, दिखने में दिखे। वो घास अनजान घास दिखता है, जानकार घास नहीं दिखता है, जानकार भी देखता है वो पत्ता को, डंडों को देखता है, छठों को, सबको देखता है, जानकार देखता है तो विवाद भी है, डोका है तो बाजी, पत्ता है तो बाजी है, बाजी है तो बाजी है, सब ऐसे सब भगवान है, स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, ऐसे जो याद करे शेर जी ने बात बताई है, एकांत बैठ जाए और भगवान का चिंतन करे तो वो कई तरीका है, उसमें एक तरीका ये है कि जो मन में आ जाए भगवान है, जो आ जाए, पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, गाय आ जाए, पत्थर आ जाए, पहाड़ आ जाए, नदी आ जाए, समुद्र आ जाए, जो आ जाए परमात्मा है, जो आ जाए परमात्मा है। ओ परमात्मा आ जाए तो सब में परिपूर्ण समान नीति से मन में जो संकल्प आवे वो परमात्मा, जो आप मस्त हो जाए, जो आवे संकल्प है परमात्मा है, ये परमात्मा, इस परमात्मा है, ये परमात्मा, निश्चय सिद्धांत कर ले कि मैं भगवान के ध्यान के लिए बैठा हूं तो भगवान ही आएंगे, और कोई आ सकता ही नहीं और है ही नहीं। जो मन में आ परमात्मा, परमात्मा ही मन में आता है, आंगन में आता है वो परमात्मा ही है, दोनों बातें आते ही परमात्मा है, परमात्मा ही आते हैं, मस्त हो जाए उसमें। अनेक रूप रूप आये विश्वलेप विश्व अनेक रूप रूप आये अनेक रूप से होते हैं परमात्मा परमात्मा वे ही एक ही परमात्मा अनेक रूप से हम हमारा राग द्वेष दो कर लेते हैं उनको राग द्वेष है मूल में तत्व से है परमात्मा परिपूर्ण है वही परमात्मा ही है समान रीति से सदरीति से परमात्मा ही परमात्मा है परिपूर्ण हो रहा वही है अब अनेक रूपों में देखे बाल जी को अनेक रूप देखना पड़ेगा पत्ती रूप से गंटन रूप से वशिष्ठ रूप से कुंकुम रूप से हरेक रूप से रूप अनेक होंगे पर एक तत्व से तत्व एक बाल जी बाल ऐसे सब अनेक रूप देखे गणना ही नहीं होगी रूपों में एक परमात्मा ही परमात्मा भाई पूरा समाधि नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण